Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize rahmet etsin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hem bizlere, hem eşimize, hem de neslimize nasip etsin. Tevhid üzerine yaşayıp, tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Karanlık günlerde, fitne döneminde, kargaşada Allah Azze ve Celle önümüzü görmeyi nasip etsin. Bugünkü dersimiz yine fitnede Müslümanın takılması gereken davranışlar üzerine devam edeceğim. Aslında geçen dersimin yeterli olduğu inancındaydım ama bazı kardeşler ısrarla devam etmemi çok fayda verir düşüncesiyle ısrar ettiler. O yüzden de ikinci derse ihtiyaç duydum. Bu ders öbür dersimin devamı niteliğinde olacak inşallah. Diğer derste fitnelerin ne kadar tehlikeli olduğunu, çıktığı dönemlerde akılları baştan aldığını, akıllı insanları, alim insanların bile tanınmaz hale geldiğini gördük. Ve hatta öyle fitne dönemleri oldu ki fitne her zaman biliyorsunuz gizli çıkar. Açıktan hiçbir zaman ne yapmaz? Alenen gelmez. Gizli gizli nemalanır, yeşerir, ondan sonra ortalığı ne yapar? Karıştırıverir ve doğrunun yanlışın anlaşılmasını imkansız hale getirir. Böyledir. Çünkü akıllar işlemez hale gelince, ilim anlaşılmaz hale gelince, hak da batıl da ortadan ne yapar? Kalkıverir. Hatta ayet-i kerimeyi hatırlayacak olursanız, onlara siz diyor, yeryüzünde niye bozgunculuk yapıyorsunuz? Onlar ne der? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizsiniz derler. Düşünün. Yani içmişler, içirmişler. Diğer bir ayet-i kerimede hepiniz hatırlıyorsunuz. Ne oluyor ki diyor size? O müminler diyor, onlar yüzünden iki grup oluyorsunuz. Halbuki diyor onlar işlemiş oldukları günah yüzünden kalpleri ters düz olmuşken, tepe taklak olmuşken, siz müminler onlar hakkında iki fırka oluyorsunuzdur. Bunlar hepsi nedir? Kalplerin dönmesi, hislen bakma, ortamın ne olması? Karışmasından kaynaklanıyor kardeşlerim. Allah bizi fitnelerden uzak kılsın. Allah bize hayır versin. Çünkü karanlıkta, hele hele zifir karanlıkta, simsiyah olan bir ortamda nasıl ki insan bastığı yeri göremiyorsa, hiç körün yürüyüşünü gördünüz mü? Sıfır kör ama, hiç ışık görmeyen. Nasıl yürüyor? Elinde bir baston, ayağını atarken ne yapıyor? Temkinli temkinli, düşmeyeyim, çarpmayayım. Çünkü o adam ayağı boşluğa geliyor, ya da kafayı bir tarafa vuruyor, ya çamura düşüyor, sesi dinliyor, araba geliyor mu, bir şey geliyor mu, ne yapıyor? Her şeyle dikkatli. Ama gören bir adamın bu dikkati gösterdiğini görüyor musunuz? İşte karanlıkta, kapkaranlıkta insan attığı yeri ne yapamaz? Göremez. Sadece ne yapar? Bir ışık, bir yol arar. Allah bizlere hayır versin. İşte geçen derste hatırlayacaksanız bir nas sizlere zikretmiştim. Buhari'de, Müslim'de ve diğer sünenlerde gelen rivayette. O fitnelerin diyor neticesinde öyle olur ki diyor bir mümin akşamladığında kafir olarak akşamlar. sabahında mümin olarak sabahlar. Akşamladığında kafirse sabahı mümin, mümin sabahlayansa kafir olarak akşamlar. Kafir sabahlayan mümin olarak ne yapar? Akşamlar diyor. Bu da ne yapıyor? Tamamen insanların dengesinin bozulduğunu ve dünyalık diyor bir şey için dinini satar diyor. Evet. Kardeşlerim bugünse size İslam dininin fitnelerden nasıl koruduğuna dair bazı nasların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz İslam dini şeriat dinidir, saygın bir dindir ve bir nizam dinidir. Asıl fitne nedir? Allah'a eş koşmaktır. Tağuta hizmet etmektir. Asıl fitne budur. Onun için Allah Subhanahu ve Teala fitne ortadan kalkıncaya kadar ne yapın? Mücadele edin diyor, savaşın diyor. Demek ki İslam'ın hakim olmaması fitnenin olduğunu gösteriyor. Eğer yaşamış olduğumuz yerler, kara parçaları, İslam buralarda hakim değilse ne hakimmiş? Fitne hakim. Öyleyse bir Müslüman gerek nefsinde, gerek evinde, gerek yaşadığı yerlerde ölene kadar fitneyi ortadan kaldırmak için ne yapacak? Gücü neye yetiyorsa bunun çaba ve gayretinde. Yapamadı, hicret etmek zorundadır. Çünkü biliyorsunuz hicretin birçok şartları vardır. Dinin emniyeti, namusun emniyeti, neslin emniyeti vardır. Veyahut İslam bile orada rahat yaşanıyorsa, fitne bile olsa, eğer bidatlar, şirk, küfür hat safhadaysa daha az olan bir bölgeye hicret emri vardır. Bunlar nedir? Dinin getirdiği yükümlülüklerdir. Yani burada cami açıp ben 5 vakit namazı kılıyorum, namazdan da zillen zurnayla oruç tutuyorum, ben İslam'ı yaşıyorum, işte takım elbise gibi giyip hacca gidiyorum, futbolcu gibi ben İslam'ı yaşıyorum demek değildir, İslam bu değildir. Eğer bunun dışında şöyle santim parmağını uzat, parmağını ne yapıyorlar? Kökünden kesiyorlar, koparıyorlar. Onun için fitneyi de önce ne yapmamız, tanımamız gerekiyor. Ve Rabbimizin koyduğu emir ve nehiler neyse ona uymak gerekiyor. Ve yeryüzünde ibadetleri onun emrettiği şekilde yerine ne yapma? Getirmek zorundayız. Çünkü kardeşlerim, hak din ancak nedir? İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arıyorsa o geçerli değildir. Ve hiçbir zaman da o insanlara ne yapmayacak? Fayda vermeyecektir. Ve İslam dini Allah'ın adaletli şeriatıdır. Ve Allah'ın bütün alem için adil kıldığı şeriattır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bütün insanlığa kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa ne yapmış? Gönderilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde de bildirdiği gibi bütün insanlar Allah'ın boyasıyla ne yapsınlar? Boyansınlar diyedir. Kendi renkleriyle, kendi istedikleri cilayla nedir? Cilalansın diye değil. Elçilerin, peygamberlerin gelme sebebi de nedir? Allah'ın boyasıyla insanların boyanmasıdır. Kafasına göre değil. Bakın Hristiyanların bir çocuğu olduğunda ne yapar? Bizim çocuğumuz olduğunda ne yaparız? Hemen kulağına ezan okuruz. Onun ilk duyacağı kelime Allah'ın adı olsun. Allah'ın büyüklüğü olsun. Niye? Çünkü Allah'ın boyasında ne var? Bu var. Onunkinde ne var? Bacağından tutarlar, suya koyarlar veyahut da bir şeye. O ne olur? Onun vaftizi. İşte o ne yaptı? Günahlarından arındı. Yeni doğan çocuğu ne günah olacak? Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, İslam'da fitneden korunmanın en önemli özelliklerinden birisi, İslam dini bidat dini değildir. Bidata tabi olma dini de değildir. Ne dinidir? İtaat, ittiba dinidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinin vefat edeceğini anladığında ashabını ne yapmış? Toplamış. ve onlara bazı sorular sormuştur. Ben size dininizi anlattım mı? Evet. Sen bize öyle anlattın ki gecesi gündüzü gibi apaydınlık yaptın. Hatta gökte uçan kuştan bile bize ne yaptın? Haber verdin. Cennete gidecek yolu cehennemden sakınması gereken meselelerde bize ne yaptın? Bir bir anlattın. Sözünü duyunca Rabbına dönmüş, şahit ol ya Rabbi diye ashabının sözüne Allah'ı ne yapmıştır? Azze ve Celle'yi şahit kılmıştır. İşte kardeşlerim, İslam dini bidata değil, ittibaya tabi ve Allah Azze ve Celle'nin, yanlış hatırlamıyorsam Ahzab 21'de Resulü bize örnek kıldığı bir dindir. Allah onlardan razı olsun. Sahabelerin o zaman küçükleri, daha sonra da tabii büyükler gidince yerlerini aldıklarında Abdullah'la başlayan bütün sahabeleri sayabilirsiniz. Kendileri bir münker veyahut bir bidat, insanların kendilerinin yaptığı, İslam'mış gibi gösterdikleri bir şeyi gördüklerinde, ki bunların en başında gelen İbn Ömer'dir. Ne diyordu biliyor musunuz? Ne çabuk sapıttınız. Ve hemen bu ayeti okuyordu. Allah'ı uman, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü değil. Ne çabuk sapıttınız. Daha bak sahabesi içinizde. Kur'an aramızda, sünnet taptaze kendiliğini koruyor. Neden buna tabi olmuyorsunuz da gidip de bir bidata tabi oluyorsunuz? Aynen kardeşlerim, bir bidat çıktığında nasıl rağbet görüyorsa, inanın günümüzde de aynısı. O ilk vahiy geldiğinde nasıl rağbet bulmuyorsa, bir kadın, bir çocuk, bir hür, bir köleyle başlamış, yıllarca eziyetle devam etmişse, inanın aynı eziyetten yine devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecek. Ama ne zaman bir bidat, bir şirk, bir küfür çıkmışsa, stadyumlar dolusu onların taraftarlarını ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz ve onlara hakkı anlatmak hakikaten zor. Nedenini hiç merak etmeyin, çünkü şeytanın onlardan alacak hiçbir şey yok. Ama inanıyorum diyen bir insandan alacağı neyi var? Bir iman var, bir tevhid var. Onu da aldı mı zaten, o da hemen sahaya girer, yedeklerden asa çıkar. Evet. Demek ki kişinin dinini ancak alacağı yer neresi olacak? Hak olacak. Hak'tan aldığında hakka boyun eğecek. Ona sığınacak, ondan isteyecek ve ne yapacak? Onu sevecek, ondan korkacak. Böyle olduğunda yeryüzünde tek başına bile olsa onu kim korkutabilir ki? Kim onu dininden döndürebilir ki? Ama kardeşlerim, bir insan azıcık bir günah işlemeye dursun. O günah ne yapar insanda? Kalpte bir leke. İşte o leke geldiğinde sen hakkı değil fitneye tabi olursun. İttibaya değil bidata tabi olursun. Hakka değil nefsine, hevana tabi olursun. Ben seni Allah için seviyorum dersen, yarın sana bir nasihat ettiğinde, ağrına gittiğinde hakikaten Allah için olmadığını kendinde görmeye başlayacaksın. Çünkü o sendeki nokta ne yapacak? O sevgiyi ben merkezli yapacağım. Bana iyi davranırsan ben seni severim. Bana güzel söz söylersen ben seni. Ama alim adam güzel söz de söyler, anlamazsa sert de konuşur. Çünkü alim taraftar sahibi olan insan değil, hakkı anlatan insandır. Hak bazen yumuşak anlatılır, bazen de Ömer'in dediği gibi ne diyor? Vurayım şu münafığın boynunu diyor. Bak, Ömer doğru söylüyor diyor. Bazen bu da lazım. Ama tabii öbür sözden anlayan sopadan ne yapmaz? Anlamaz. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, yol Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ondan başka yol nedir? Yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, deve iğne deliğinden bile geçse müşrikler ne yapmayacak Yaşar? Ne yaparsa yapsın. Bugün yeryüzünde Müslümanım deyip de kendini şirke sokan, bir sürü amel işleyen insan yok mu? Deve iğne deliğinden de geçse onlar cennete ne yapamayacak? girilmeyecek. Öyleyse ibadetlerin makbulünde geçerli olan Allah'a iman ve Resulullah'ın sünnetine tabi olmaksa bidatlardan kurtulma yolu, fitnelerden kurtulma yolu da bu kardeşlerim. Bunun dışında bir yol yok. Bugün kendilerini hak diye ortaya koyan, hak dava diye götürmeye çalışan ve birilerine en ufak bir soruda dahi verdikleri cevaba bakın, hep hak dışındaki cevaplardır. Hak geldiğinde hiç zorluk yoktur kardeşlerim. İnsana hak her zaman nedir? Kolaydır ve fıtrata da uygundur. Bakın emir ve nehilere. Bir tanesi insanın zoruna ne yapmaz? Gitmez. Ama insanların fetvalarına bakın. Kendi şahıslarıyla, bidatlarıyla. Adam gidiyor 40 gün nereye giriyor? Çilehaneye giriyor. Bir deneyin bakayım. İkinci gün kafayı sıyırıyor musunuz? Sıyırmıyor musunuz? Veya sıyırmaya başlıyor musunuz? Veyahut insanlardan ele tek çekme. Veyahut kadınlarla evlenmeme vesaire birçok şeyle bunlarla güya neye yaklaşıyor? He? Cehenneme. Allah'a oradan yaklaşılmaz ki. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, biliyorsunuz ahir zamanda bugünlerde yaşam yolları çoğalmıştır. İnsanların nefisleri, yaşam standartları, ahirete bakışları da ne yapmış? Çoğalmıştır. Kimi elindeki tefle, gitarıyla, kimi sazıyla, kimi kol kola girip halay çekmeyle, kimi kendini bir manastıra kapatmayla, kimi dağlara çıkmayla, kimi ilme kapanmakla, kimi eski püskü elbiseleri giymekle, keçe gibi, kimi televizyonda boy boy gösterme, insanlardan taraftar toplama, tabi bu arada ceplerini yolma yoluyla ne yapmış? Ahirete gitme yolu. Aslında bunların hepsi fitne yollarıdır. Yani hepsi fitne kapılarını bir ne yapıyor? Açanlardır. Düşünün, şu an şurada sohbet ediyoruz. Kadınları da ortaya oturtsak ne olur? Onlar da beraber dinlesinler. He? Bu bir fitne değil mi? Peki burada razı olmuyorsunuz da televizyona bakıyor musunuz siz? Peki bu, yani burada bir yoklama yok. Bir şey yok. İslam alimi sıfatıyla insanların karşısına çıkan hoca statülerinde erkek erkekten mi söyleşiyor yoksa hoca kadından mı? Al bir seyrediyormuş bak. Sonra açık mı kapalı mı kadın? Açık. Peçeli mi? Sesini böyle karşıdakinin kalbini kıcıklayacak fitneye sebebiyet olarak mı kullanıyor, normal mi konuşuyor? Fitne sebebiyle mi konuşuyor? Peki çirkin bir kadın mı çıkarıyor? Bakın İslam adına ne cinayetler işleniyor. Bakın burada ne geliyormuş. Bizim neslimize fitneyi nasıl atıyorlar. Kadın erkek beraber oturabilirmiş. Kadın açık olabilirmiş. Müslüman olabilirmiş. Açık bir kadın dini ne yapabilirmiş? Anlatabilirmiş. Demek ki kardeşlerim, yani çok detayına girmek istemiyorum. Bizler dinimizi, yani İslam dini, bidat dini değil. Ne dini dedik? İtaat dini. Ama sen itaatin ne olduğunu Kur'an ve sünnetten öğreneceksin. Eğer sen kitabını okumuyorsan, sen peygamberin sözünü okumuyorsan, doğrunun yanlışın olduğunu nereden bileceksin? Demek ki Müslümanın da kendine, kendi nefsine aynen yemeğe vakit ayırdığı gibi ilim içinde azık olacak, vakit ne yapacak? Ayıracak kardeşlerim. Bu din okuyarak öğrenildiği gibi insanın en azından kendisinin de okuyarak anlamadığını anlayan birine delilleriyle sorarak devam ettirme dinidir. Dinleye insan doğruyu da dinleyebilir, yanlışı da dinlediğinden yanlış da anlayabilir. Gayet normaldir bu. Ama okuyarak, dinleyerek, yazarak, anlatarak öğrenirse o zaman ne yapabilir? İnsan da dininde daha çok netleşir ve meselelere daha çok ne yapar? Yaklaşabilir. Mesela kardeşlerimizden birisi talak meselesini sordu. Şimdi bu kardeşimiz belki bana sorana kadar birçok kitabı ne yaptı? Karıştırdı. Ama ne güzel bak, bir soru gelmiş kendisine. Belki hiç kendisi o konu hakkında kendini okuma ihtiyacı hissetmese de gelen soruyla ne yaptı? Yaklaşıverdi. Anlatabildim mi? O meseleye ne yaptı? Yaklaşıverdi. Biraz da detayıyla okudu mu, onda ne kadar bir ferahlık olacak biliyor musunuz? Ama birisi sormasa, davet de etmesen sen o konuya bakma ihtiyacı bile hissetmeyeceksin. İşte ilim bu. Bakacaksın. Çünkü sen erkeksin, başına bu gelebilir. Sen kadın da olsan başına gelebilir, babanın başına gelebilir, annenin, kardeşinin, artık uzağına kadar ne yapın? Gidin. Mahrem olan bir meseleyi bir başkasına taşımak mı hayırlı, senin çözmenle hayırlı. Anlatabildim mi? İlim bu kadar nedir? Güzel bir şeydir. Kardeşlerim, insanların dinlerine olan yakınlığına ve uzaklığına göre iniş ve çıkış olarak hayattan beklentiler artmıştır. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri her zaman adalete çağırmış, adaletli olmaya ve davette de ölçüyü kaçırmamaya ne yapmıştır? Bizlere nasihat etmiştir. Kardeşlerim, Müslüman hayatı boyunca her zaman iki şeyi seçmekle karşı karşıya kalmıştır. Yani bir işte, bir meselede, bir ev hayatında, bir evlilikte, yani bir evladında, herhangi bir şeyde, nerede olursa olsun, bir alacak verecekte her zaman insan iki şeyden birini seçmekle ne yapmıştır? Karşı karşıya kalmıştır. Nedir bu karşı karşıya kalındığı şeyler? Konuşuyorsun. Hakkı da konuşabilirsin. He? Batılı. Ticaret yapıyorsun. Helal kazancını haram da yapabilirsin. Haramı helal da yapabilirsin. Hani faizin anasını al gerisini bırak diyor ya, faizlik olur misal. Veyahut bir evlilik yapabiliyorsun. Hadis-i şerifte ne diyor? Bir mümin bir müşrikeyle, bir mümine de bir müşrikle ne yapamaz? Aynı nikah altında kalamaz diyor. Soruyor sahabe, olursa ne olur? Onlar da onun gibi olur diyor. Yani müşrik olur diyor. Demek ki kardeşlerim, biz her zaman iki şeyden birini ne yapacağız? Seçmek zorundayız. Peki dikkat edin kardeşlerim, bu seçerken sizi seçmede, hakkı seçmede ayakta tutan, diri tutan, tereddüt ettirmeyen nedir İbrahim? İman. İmanın ne kadar güçlüyse sen o kadar hakka ne yapıyorsun? Meyil veriyorsun ve kurtuluyorsun. İşte fitneden kurtulma yolu bu. Tereddüt etmeden her fırsatta ne yapacaksınız? Hakkı seçmek zorundasınız. Bu da ancak nedir? Aç adamı çalıştırabilir misiniz? Ancak karnını doyurmuşsanız çalıştırabilirsiniz. İlim yoksa bu adam hakkı nasıl seçecek? Mesela bizim Hacı Bayram'da orada bir tekke var. Bilmem ne tekkesi. Adını söyleyip de meşhur etmeyin. Devamlı ekmek arabası gelir. Cumaları falan. Komple araba araba ekmek dağıtırlar. Sıraya girer insanlar. Sonra belli günlerde yemek gelir. Orada garibanlar ne yapar? Yemek dağıtılır. Şimdi geliyor adam, oturuyor. Sen diyor falan yeri biliyor musun? He biliyor. Ya orada hep ekmek dağıtıyorlar, yemek dağıtıyorlar. Şimdi orası ne? Bununla ne yaptı onları? Avladı. Adamın ilmi yoksa oranın hak mı batıl mı olduğunu ne yapıyor? Çözemiyor. Şimdi gelelim o adamın inancına. Allah neyi yaratmışsa onda vücut bulmuştur diyor. Vahdetül vücudun ne olduğunu biliyor musunuz? Vacibül vücut diyorlar ya. Yani en anlayacağınız böyle tercümesi, neyi yarattıysa onunla ne yapmış? Bütünleşmiştir. Yani kainatta neye bakıyorsanız Allah'tan haşa bir parçadır onlara. Bunların inancı bu. Küfür mü bu? Küfür. Şirk mi bu? Şirk. Ama siz oradan yemek yiyen, karnını doyuran, ihtiyacını gideren bir adama bunu zor anlatırsınız. Fitneye düştü mü? Düştü. Ama Allah yoluna savaşa gitti. Kafirler Müslüman'ı esir aldı. İlimli birisi. Önüne domuzu koydular. İçkiyi koydular. Bunları ye, iç, seni serbest bırakalım derler. Yer mi? He? Yemez. Yemez. Zaten Allah yoluna gitmiş. Allah yoluna gider, niye gider? Canını feda ediyor adam. Yani ben zaten öleceğim. Ha orada ölmüşüm, ha bunları yemeden ölmüşüm der. Yani belli bir ilim onu ne yapmış oraya? Götürmüş. Seçme şeyinde tereddütü neymiş? Yok. Allah bizlere hayır versin. Demek ki kardeşlerim, insan her zaman ne yapacak? Hak ya da batılı, iyi ya da kötü seçecek. Öyleyse biz hakla batıl karşı karşıya geldiğinde tereddüt etmeden ne yapacağız? Hakkı seçeceğiz. Öyleyse biz bir ibadette karşı karşıya kaldığımızda bu bidattır, bu sünnettir dediğinde ne yapacağız? Allah hepinizi imtihan etsin bu sözünüzle. Evet, hak nettir. Batılsa neymiş? Beddua ettim Allah'ın önce duam. Hak her zaman nettir. Size bir ölçü vereyim. Batılsa her zaman nedir? Karışıktır. Ayırt etmek istiyorsanız hiç ilminiz olmadan bu bir ilimdir. Hak güneş gibi nettir. Batılda mı ama fakat şöyle başlar. Ama hakta hiç öyle bir şey yoktur. Anladınız mı? Nettir. Güneş gibi nettir. Öyleyse tereddüt etmeden sünnete ne yapacaksınız? Tabi olacaksınız. Allah bizlere mağfiret etsin. İşte bu sizin tereddüt etmeden tabi olmanız da sizin fitnelerden korunmanıza ne yapacak? Sebep olacak. Tereddüte düştüğün an nereye düştün? Fitneye düştün. Bitti. Mesela bir gün burada Ramazan ayında değişik kardeşler gelmişti teraviye. Bir tanesi ertesi günü dükkana geldi. Ya abi sen ne biçim adamsın dedi ya. Ne oldu lan dedi. Ya dedi bizim dedi saf dedi hiç değişik değil dedi. Herkes aynı şekilde namaz kılıyor dedi. Ne oldu dedim. Ya dedi teravih dedi bak sen dedi de çok dedi iyi davrandın. Bazı arkadaşlar var değişik değişik namaz kılıyor dedi. Hiç seslenmiyor dedi. Ulan gördüysen adama niye ilimle anlatmadın? Niye gelip bana söylüyorsun lan dedi. Ya diyor o bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Demek ki bilmiyor. Anladın mı? Ben dedim herkese dedim böyle oturup da namaz kılışlarını mı seyrediyorum dedim. Seninki oluyor, seninki olmuyor. Sen eğer olmadığını görmüşse ona git. Niye o hareketi yapmadığını sor dedim. Bana niye söylüyorsun? Senin bana gelip de bunu söylemen fitne dedim. Ama o kardeşini çekip de Allah böyle diyor, Resul böyle diyor deyip de anlattığında hem sen o meseleyi çok daha iyi bilirsin. Daha da netleşirsin. Yoğunlaşacaksın çünkü. Çünkü o sana ne yapacak? Bir delil getirecek. Diyecek ki ben şuna binaen. Çünkü boşu boşuna yapmıyor. O da Müslüman kardeşimiz. Sen de diyeceksin ki hayır. O zaman birbirinize mühlet vereceksiniz. Sen de getir. Ben de getir. Çünkü dinde bu delildir. Birbirinize iddia sahiplerine ne yapın? Mühlet verin diyor. Nizalaşacaksınız. Diyeceksiniz ki şu saatte buluşalım. Ya şu gün sen getir, ben getir, doğruya tabi olun. Bak ne güzel. Yapılmayan bir amel tekrar ne yapacak? Hayata girecek. Ama gelip de bu şekilde söylemen hiçbir şey ne yapmayacak? Götürmeyecek. Onun için kardeşlerim bizim hak olduğunda yani iki yoldan birine tabi olmamız gerektiğinde ki bütün hayatımız boyunca böyledir bu seçme hakkı. Biz doğruya ne olursa olsun doğruya ne yapacağız? Tabi olacağız. Aynen Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde ne diyor? Babanız bile olsa şahitliğe davet edildiğinizde ne yapın? Söyleyin diyor. Adalet olun. Ancak adalet böyle bu ayakta kalır diyor. Öyleyse kardeşlerim biz de ibadetlerimizde bir sözümüzde bir davranışımızda dine tabi olursak böyle dinimiz ayakta kalır. Biz de böyle hayatta kalırız. Ondan sonra onun bunun dininin kurbanı olmayız. Sonra bakın bugün doğru bir din ayaklar altında mı? Batıl bir din de ön planda. Hangisi? Doğru din ayaklar altında bizim yüzümüzde. Bir değeri yok. bir hücceti yok. Yani bir söz bile nedir geçerli değil. Bir mesela uygulanan bir ne bileyim had cezasını gündeme getir. Getirdiğin anda İslam müsveddesi gibi ne o başında sonra prof mu diyorlar prof mu? Onları getiriyorlar. Vay şu çağ dışı, vay şu çağ dışı ve Allah adına konuşturuyorlar. Doğru mu? Bunların sebebi dinleyen kulakların onlara kulak verdiği için. Kulak verilmese bu olur mu? Düşünün bir yere iş yeri açmışsınız. Lokanta açmışsınız. Müşteri yok. Ne yaparsın cıbır? Bekleriz. Kilidi vurur gidersin. Beklemezsin. Tavuk meşeleyecek orada. Oraya malzeme alıyorsun. Pişiriyorsun. Ateşi gördün mü yarın kullanamazsın. Öbür gün kokacak bu. Öbür gün kilidi vuracaksın ne yapacaksın? Gidecek kulak veren var ki, müşterisi var ki bu adamlar ne yapıyor? Gerine gerine konuşuyor. Yani dinle, bidatla sünnet karşı karşıya geldiğinde bidata kulak veren insanlar ya senin eşin, ya senin çocuğun, ya senin annen, ya baban, amcan, dayın, halan. Bu da neyi gösteriyor? Bir topluluk batıyorsa sırf münkerden batmıyor kardeşlerim. İyilerin susmasından batıyor. İki sebepten batar. Bir günaha hırslı olan adamdan, bir de doğruyu bilip de susan adamdan batar. Anlatabildim mi? Eğer bilen adam susmazsa, ki Allah Resulü susmadı, tek başına bugüne kadar İslam geldi mi? Geldi. Öyleyse iyiler ne yapmayacak? Susmayacak. İyiyi anlatacak. Hakkı anlatacak. Horlansa da, dışlansa da, her türlü hakarete uğrasa da ki dönem dönem işkenceye tabi olsa, canından da olsa haktan insanlar ne yapmayacak? Güzel sözle, hikmetle davetine devam edecek ki fitnelerden ne yapalım? Hem kendimiz hem de insanlar uzak dursun kardeşlerim. Allah bizlerden hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, bugün eğer fitne varsa bunların sebeplerinden birisi de nübüvvet zamanından uzak olma, onun öğretilerinden, adabından da uzak olmaktan kaynaklanmıştır. O gün nübüvvet zamanında korku da olsa, işkence de olsa, insanlara her türlü taarruz da olsa bir İslam pırıltısı vardı değil mi? Bir edep vardı, bir ahlak vardı. Bir büyüğünü, küçüğünü ne yapıyordu insanlar? Biliyordu. Kenetlenmenin ne olduğunu ne yapıyordu? Biliyordu. Bugün biz bu adaptan, bu ahlaktan, o nübüvvetin pınarından fersah fersah neyiz? Uzağız. Bu da fitnenin kapısını ne yapıyor? Kapısını bırak, kapısız eve gönderiyor. Yani kapının kırılması, açık kalmayı kapısız yapıyor. Adap olmayınca. Öyleyse kardeşlerim, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, benden sonra yaşayanlar muhakkak çok fitne görecek diyor. Çok ihtilaflarla ne yapacak? Karşı karşıya kalacak. Demek ki bunun sebebi neymiş? O nübüvvet ahlakından, adabından uzak yaşama tarzımız. Ve diyor aleyhissalatü vesselam devam ederek diyor ki, insanlar üzerine bir zaman gelmez ki, sonraki ondan daha kötü olmaz. Ve ta ki Rabbına kavuşuncaya kadar. Yani bu kötü mü bu senemiz? Bundan sonraki iyi olmayacak. Daha kötüsü gelecek. Ondan sonra daha kötüsü. Şöyle 5 seneyi şöyle kendi kendinize içinizden şöyle bir gözden bir geçirin. 1. sene nasıldı? Sonra nasıl felaketler geldi? Sonra bugünkü halimize bakın. Bundan sonraki de daha beter olacak, iyi olmayacak. Sebebi ise bu şekilde davranış, düşünce, adab, ahirete gidiş devam ettiği müddetçe. Kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe. İşte kardeşlerim, bu nedenle Allah'ın birlenmesi, ona iman etme, ona davet etme, onun için sevme, onun için buğz etme gibi dinimizin değişmeyen emirleri ya da çoğu bir kısmı zamanla hevaların galip gelmesi, eğlencelerin yayılmasıyla ne yapmıştır? zayıflamış. Ahirete iman Allah korkusuyla artar biliyor musunuz? Allah korkusunun azalması ahirete imanı ne yapar? Azaltır. Bunun da sebepleri nedir? Eğlencedir. Dünyaya dalmaktır. Dünyaya dalanlarla beraber olmaktır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Nefsimi de sizleri de neslimizi de ıslah etsin. İnşallah bu zayıflamadan sonra onlar yeniden dirilecek, canlanacak ki insanların buna çok çok neyi vardır? İhtiyacı vardır. Çünkü elimizde bitmeyen bir servet, Allah'ın kitabı Kur'an vardır. Kıyamete kadar korunacağını söylediği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz tarafından kitabında bize bildirilen bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım denilen bir nedir? Sünnet vardır ki biz buna döndüğümüzde, ana gövdeye tutulduğumuzda muhakkak nedir? Kurtuluşa ereceğiz kardeşlerim. Çünkü nübüvvet nuru parladı mı karanlıklar aydınlığa çıkar. Çünkü Rabbimiz o kitabında diyor ki bir yerinde o müşrikler diyor ne yaparsa yapsın Allah'ın nurunu ne yapamayacak? Söndüremeyecek diyor. Yeter ki sizler doğru olduğuna inanın ve Allah'ın kitabına sarılın. Yoksa karanlıktan başka türlü ne yapamazsınız? Çıkaramazsınız. Bakın buraya gelen bir adam veya hanımını çocuğunu düşünün. Hadi sohbete gidelim. Hastayım. Şuram tutmuyor. Çocuk hasta. Çabuk okula gidecek. Sabah olur. Bana para bırak. Nereye gidecek? Çarşıya gideceğim. Ne alacağım? İşte şunu alacağım. Bunu alacağım. Kumaş alacağım. Şunu edeceğim. Bunu edeceğim. Daha ne hastaydı sen? Koca bunu soramaya bak. Gündüz giderken çocuğu nereye bırakacaksın? Okuldan izin alırım. Yanıma alırım. Anladınız mı fitneleri? Yani insanlar eşiyle, kocasıyla, çocuğuyla bir bütün olmadığı müddetçe hakka da sarılamaz. Bunu anladınız mı? Birisi hakka gidiyor, öbürü köstekse öbürünü de zamanla ne yapacak? Çözeltecek. Öyleyse bu dava tek başına gidecek bir dava nedir? Değil. Beraber gittiğinde hızlı hızlı mesafeleri ne yapabilirsin? Alabilirsin. Çünkü böyle bir havadan, böyle bir ortamdan hoşlanmayan bir eş yarın hastalık mana eder, seni buradan keser. Başka bir şey daha yapar, seni böyle bir hayırdan alıkoyabilir mi? Gayet doğal bir şey. Öyleyse gözünün önüne bakman lazım. Yapacağımız en güzel şey ilmin, tevhidin, cemaatin kadri kıymetini ona anlatmak lazım. Sahneleri Suriye'de, Irak'ta görebilirsiniz, gösterin. Cemaat olmamalarının, liderlerini seçmemelerinin, tevhidi anlamamalarının şeyini bu millet ne yapıyor şu an? Çekiyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Demek ki imanlı nefis aydınlığı görecek ve ona ne yapacak? Rağbet edecek. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kasım ayına girdik değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Ve hatta kişi huzur ve güven kaynağı sırtında olduğu halde Allah Subhanahu ve Teala'nın inanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar güven içindedir. Allah'ın emniyeti içinde olanlardır ayetinde ne yapar? Bilirler kardeşlerim. İşte bundan ne yapacak? İnsan haberdar olacak. Haberdar olduğum içindeki bütün şeyler ne yapar? Gidiverir. Ama bu yoksa, yani Allah korkusu kalbe girmemişse, her türlü korku, sıkıntı, vesvese nerede? Kalpte. Bu da zaten insanı tamamen evhamlı, vesveseli insan kılar ki fitnenin zaten tek kaynağı da beslendiği, nemelandığı da bunlardır. Evet. Kene neyle beslenir? Kalp. Fitne de ancak cahille beslenir. Kardeşlerim, toplumların zaman zaman başına gelen büyük yıkım, İslam ümmetinin karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesidir. Aslında bunlar bir yerde insanlara, yani biraz daha hususileştirelim, Müslümanlara bir bela gibi gözükse de bir yerde nedir? Rahmettir. Yaşantıdan, dünyadan, dünyanın nimetlerinden razı olarak hayatını değiştirmeyen, Allah yoluna bütün malıyla, canıyla gitmeyen insan, belaları gördüğünde aklını şöyle başına şöyle alıp, aklını başına alıp şöyle ne yapacak? Bir düşünecek. Bak, ben rahat yaşıyordum, rahatım gitti. Huzurluydum, huzurum gitti. Malım gücüm vardı, gitti. Ne oldu? Hiçbir eşya kadar değersiz oldum diyor. Bakın, nereye giderseniz gidin, ya bir Iraklıya ya bir Suriyeliye hicret etmiş, dinli dinsiz, hırlı hırsız, her neyse. Birine rastlıyorsunuz değil mi? Boynunu bükmüş. Çünkü hayat devam ediyor. Hayatın bir ikamesi var. Allah insanı yaratmış, fıtrat üzerine yaratmış. Yiyecektir, içecektir. Ama bir yerden gelen bir insan eğer hicret etmişse nerede çalışacak bu adam? Kaç kişi günlük bir insanı hicret etmiş diye bağrına basıp da yedirip içiriyor? Kaç kişi onların derdiyle dertleniyor? Çok az. Bu sefer insanları gördüğünde dilenmeye kadar ne yapıyor? Çıkıyor, onuru kırılıyor. Onurunu ayaklar altına alıyor. Çünkü bir çocuğu var, bakmakla yükümlü olduğu bir şeyleri var. Boynunu büküp duruyor şimdi. Böyle bir yerde ne oluyor? İnsan bunlara bakıp işte gidilen yolda ne kadar düzensizlik olduğunu ne yapacak? Anlayacak. İşte İslam'ın sağlam öğretileri, her asrın boyun eğdiği değişmeyen kurallar aracılığıyla tüm İslam toplumlarına sağladığı üstünlüğe rağmen ortada bir sorun var. Bu sorun nedir? Allah Azze ve Celle'ye ne yapma? İsyan etmektir. Şimdi Allah hangi topluluğa rahmet eder? Hangi topluluğa bela musibet getirir? He? İsterseniz nasılan cevap verelim. Mesela İbn-i Mace'de gelen bir rivayette, ey muhacir topluluğu diyor, sizler şu fiilleri işlerseniz sizde hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz diyor. Hangi topluluk gidiyor zinayı alenen işler, Allah o topluma ne yapar? Öyle bir hastalık müptela eder ki geçmişteki taun, yani veba gibi, onun diyor hastalığının tedavisini aramakla bulamazsınız diyor. Neymiş bu? Zina yapılırsa Allah o topluma güzel yapıyorsunuz, devam edin diye rahmet mi indiriyormuş? Azap veriyormuş. Ve sen o azabı kaldıramıyormuşsun. Gücün ne yapmıyormuş? Yetmiyormuş. Veyahut hangi topluluk ki diyor zekatı vermez, Allah o toplumdan rahmeti ne yapar? Keser diyor. Sen diyor aramaktan o suyu ne yapamam? Bulamam. Emzikteki çocuk kambur ve dağda otlayan hayvanlar olmasa Allah bir damla indirmez diyor. Bak, onların hürmetine veriyormuş. Sizin diyor liderleriniz Allah'ın diyor emirlerinden işlerine geleni uygulayıp işlerine gelmeyeni uygulamadıklarında Allah size hariçten bir düşman musallat eder. O da sizin elinizden bir kısım şeyleri ne yapar? Alır diyor. Bu yediye kadar devam ediyor. Üçü var mı? Var. Üçü de azap mı rahmet mi? Hep bir şeyler ne yapıyor? Alıyor. Demek ki bu bizim yüzümüzde. Siz nasılsanız sizin idarecileriniz nedir? Evet. Çünkü senden çıkıyor. Bu gökten ayrı biri atanmıyor ki. Yani gökte bir merdiven yok ki sen şuranın valisin, sen şuranın emniyetinden sorumlusun, sen kralısın, yönetsin demiyor. Bu senin benim içimden oraya ne yapıyor? Çıkıyor. Evet. Yine fitneden kurtulma sebeplerinden birisi kardeşlerim, birisi size gelse, canınızı kastetse, çok ağır küfretse, onurunuzu kırmaya çalışsa, gidip para tutup da o adamdan intikam mı alırsınız, hemen kendinizi savunmaya, saldırmaya mı çalışırsınız? Cevabını hepiniz biliyorsunuz. Sormaya gerek yok. İslam'ın dinini hepimiz davet etmeliyiz. Hepimiz bu davaya ne yapacağız? Baş koyacağız. Gücün neye yetiyorsa. İlmin neyse. Kendini de görüp ilmini ne yapacaksın? Çoğaltacaksın. İşte bu böyle düzelir. Sahabe eğitildiği gibi ne yaptı? Eğitti. Benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa ne yapın? Bunu anlatın diyor. Ola ki dinleyen anlatandan daha anlayışlı olabilir diyor. Bu da gösteriyor ki her Müslüman aynı zamanda ne yapacak? Davetçi olacak. Bugün bir bidat ehli sizin yanınıza gelse, hadi kurban gel, dergaha gidelim diyor mu? Bak davet ediyor. Herhangi bir şey olduğunda bunu bir merkeze soralım, şeyhe soralım diyor mu? Diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bir bidat işlendiğinde, yanınızda böyle bir küfür söz söylendiğinde Hakk'a davet ediyor musunuz yoksa susuyor musunuz? Öyleyse bu yapılan hareketin birisi fitneye, birisi Hakk'a sebebiyettir. Allah bize hayır versin. İzzetin kaynağı, gücümüzün kaynağı Allah'ın dininin izzet bulmasıyla mümkündür. Kendi izzetimize, kendi şerefimize düştük, bizde bir şey kalmadı. Onlarsa Allah'ın dininin izzeti için çalıştılar, İslam bize kadar geldi. Bizse bunun kadri kıymetini bilemedik, bu da bizden gitti. Ta ki onu istediğimizde. Düşünün bül elimizde Edeb-ül Müfret diye bir kitap var. Kim toplamış bu hadisleri? Allah ondan razı olsun. Bak bu bir izzet. Bu bir şeref. Bu insan, bu mübarek insan bu kitabı, yani Allah Resulü'nün sözlerini toplarken neyi düşündü? Vallahi billahi tallahi kendi isminin meşhurluğu için toplasaydı ölmeden unutulurdu bu adam. Bu adam Allah'ın dini aziz olsun, izzetli olsun, şerefli olsun, bunu okuyan da izzet ve şerefe bürünsün dediği için bu adamın adı hala burada İmam Buhari diye yazıyor. Allah da ona ne yaptı? İzzet verdi, şeref verdi. Çünkü izzet, şeref Allah'ın dinindedir. Başka bir yerde ararsanız bulamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Parayla adam tutup bu izzetli deseniz şerefsiz parasını bize yediriyor der. O bile sana izzetsiz der. Paranı vererek bana izzetli dedirt dediğin adam bile sana küfreder. Allah bize hayır versin. Çünkü bu rahmani bir sıfattır. İnsanların vereceği bir sıfat değil kardeşlerim. Hepimiz Allah'ın dinine ve onun hakimiyetine ne yapacağız? Sıkılmadan, korkmadan, usanmadan ne yapacağız? Davet edeceğiz. Niye? İnsan hayatta çalışmadan ne yapamıyor? Geçimini sağlamıyor. Sabah işe giderken yorgun da olsan, hasta da olsan, ıkılmadan, sıkılmadan gidiyor mu? Niye? Gitme bakayım. Gitme. Ben de yıllardır işçilik yaptım. Hala çalışıyorum. Her gün altın kazandırdığım patron, hastayım misliğe çıkayım dedi mi herifin suratı tamamen değişiyordu. Ya çocuk hasta gideyim, herifi tanıyamaz hale geliyorsun. Doğru mu? Niye? Adamın işi görülecek. Bir sıkılma yok değil mi? İşte Allah'ın dininde de sıkılma, usanma, yapmama, böyle bir şey ne yapmayacak? Korkma olmayacak kardeşlerim. Evet. İslam tamamıyla nedir? Adil bir dindir. Tamamen adil bir davadır. Hiç kimseye tolerans ne yapmaz? Tanımaz kardeşlerim. Hatta rivayetleri hatırlayacak olursanız, bir gün sahabelerden bir topluluk, Allah hepsine rahmet etsin, bir yerde oturmuş Kur'an okuyorlar. Çünkü onların işi buydu. Boş kaldı. Muhakkak Allah'ın ne yaparlardı? Ayetleriyle hasbihal ederlerdi. Öğrenirlerdi ya da okurlardı. Bugün Müslümanlar oturduğu gibi Falan nerede? Filan ne yapıyor? O nereye gitti? O niye sohbete gelmiyor? O niye şunu yapmıyor? Niye falanı göremiyor? La git baksana göremiyorsan. Niye gelip buna soruyor? Sırf fitne için soruyor. Başka bir şey için değil. İşi o çünkü. Ya da bir dedikodu getirecektir. Benim duymamı istiyor. Oturmuş Kur'an okuyorlar. Bir tanesi geliyor Yahudini merak ediyor. Bunların Kur'an'ı nasıl? Şimdi Yahudi ise neyi duymak istiyor? He? Musa Aleyhisselam'ı duymak istiyor. Onların en büyük düşmanları kim? İsa Aleyhisselam. Sahabeler de Meryem suresini okuyor. Habire orada da İsa Meryem. İsa Meryem'i görünce bu kan beynine sıçrıyor. Ki Yahudiler biliyorsunuz Allah'ın kitabında, kendi kitaplarında, İncil'de, Zebur'da hep lanetlenen topluluk. Ne yapıyorlar? İsa'ya da Meryem'e de diye ki zaten hakaret ettikleri gibi sağlığında onlara hakaret ediyor, sövüyor. Burada birisi sövse ne yaparsın Abdullah? Keseriz. Kakan döven değil mi? Sahabeler de güzel bir dövüyor onu. Sonra atıyorlar, devam ediyorlar. Selman geliyor. Allah hepsinden razı olsun. Bakıyor yerde bir adam kamrevan içinde götürüyor, üstünü başını temizliyor, yıkıyor, elinden tutuyor, güzel bir şekilde sana bunu kim yaptı? Aha şurada oturanlar diyor. Adamın elinden tutarak sahabelerin yanına geliyor. O da sahabe, o da sahabe. Allah hepsinden razı olsun. Yani birine üstünlük, birine alçaklık şeyi yok burada bakın. Bir vaka var burada. Bu adamı siz mi dövdünüz diyor. Onlar diyor ki evet biz dövdük. Niye dövdünüz? İşte biz Kur'an okuyorduk. Bu adam geldi, dinledi. İsa'ya da Meryem'e de çok ağır küfür etti. Biz de dövdük diyor. Selman hiç seslenmiyor. Diyor ki siz diyor buna İsa'ya Meryem'e haber verdiniz mi? Diyor. Siz diyor şirkteyken, küfürdeyken Allah size dini dayakla mı öğretti? Sahabeler utanıyorlar. Birinin yaptığı hatayı öbürü ne yaptı? Telafi etti. Biz de böyle olmak zorundayız. Demin dayak yiyen, bunlara intizar eden, iyi muameleyi görünce kalbi yumuşuyor ve o adam İslam oluyor. Devamında gelen rivayetim. Demek ki kardeşlerim fitneden kurtulma yolu var. Düzgün bir davet. Şimdi düşünün günümüzde ona kafir, buna kafir diyen, tuttuğunun kafasını kopar diyen insanlar yok mu? Demek ki doğru davet olmayınca, düzgün din anlatılmayınca birileri de kendilerini bunları yapmanın doğru olduğunu görüyor. Birileri de gördüğü muameleler karşısında onların yaptığının doğru olduğunu algılıyor. Ve sen buna, ona yanlışsın, buna doğrusun, ne yapamıyorsun desen de gidiyor. Niye? Geçen derste anlattık. Fitnenin olduğu yerde ilim davet görmez. Doğruyu anlatsan kimse kulak ne yapmaz? Vermez. Çünkü akıllar yitirilmiş, pusula ne yapmış? Sapmıştır. Allah bizlere hayır versin. Demek ki bu İslam tamamıyla adil bir din ve davet de ne yapılacak? Adil bir şekilde yapılacak. Selman yapılan haksızlığı ne yaptı? Adil bir şekilde davetten düzeltti ve adam da onları ne yaptı? Bir kardeşi oluverdi. Düşünün daha önceki derslerde naklettiğimiz bir rivayette Peygamber Aleyhisselam karşıdan kapıdan geliyor. Direkte bağlı müşrik ne diyor? Dünyanın en pis suratını görüyor diyor. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu sormadan göğsüne vuruyor. Benim diyor anlayamadığım bazı şeyler söyledi ve sordu diyor. Ne görüyorsun? Vallahi diyor karşıdan gelirken dünyanın en pis yüzüydü. Ama şimdi dünyanın en güzel yüzü olmaya başladı diyor. Hemen kardeşinizi çözün, gusletlerin gelin diyor. Demek ki hidayete erdiği an insanın her şeyi ne yapıyormuş? Daha sonra yemek yiyorlar. Onun yemeğinde ne yapıyor? Sahabeler kıtlık zamanı aç kalmaktan korkuyorlar. Adam azıcık bir şey alıyor, ne yapıyor? Kalkıyor. Hayret ediyorlar. Allah Resulü diyor ki kardeşinize hayret mi ediyorsunuz? O sabah kafirdi. Bağırsakları da kafirdi diyor. Şimdi İslam, onun bağırsakları da İslam'dır. Demek ki insanın sadece zihni değil, bütün bedenine bu ne yapıyormuş? Evet. Sirayet ediyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Bu din Allah katından inen nedir? Bir dindir. Hiç kimse ne yapamaz? Sahiplenemez. İslam adına hiç kimse konuşamaz. Hiç kimse kendi kafasına göre bu dinde hüküm ne yapamaz? Çıkaramaz. Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dininde Allah'ın razı olduğu şeyler konuşulur. Allah'ın razı olduğu şeyler anlatılır. Bunlar yapıldığında fitne ortada ne yapmaz? Kalmaz. İşte kim bunlardan uzaklaşırsa, demin de dediğimiz gibi kim ittibaya değil de bidata, karanlığa giderse fitne zaten ne yapmıştır? Başlamıştır. Bir zaman bir olay oldu. 99 yıllarında birisi gelmiş, bir şeyler yapmış. Gizlice arkadaşların içinde fırıldak çevirmiş. Sonra bu bana havale oldu. Dedim ki toplumun içinde onun size söylediklerini bana söyleyin. Karşılıklı bu meseleyi çözelim. Müslümanca dedim. Söylediler. Önce inkara sattı. İnkara sapmadı. Gel Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürelim. Bu meseleyi çözelim. Hiç ıvırıp kıvırma. Olmaz dedi. Niye? İcma kıyas ne olacak? Ha, öyle mi? Onu cebine koy, evine götür. Anlaşamayız biz seninle. Anladınız mı? Yani Kur'an ve sünnetten santim dışarıya çıkıp bir şeyleri eklediğinizde fitne de başlamış oluyor. Yani Allah'ın dinine, razı olduğu dinine bir şey ekleme, çıkarma fitnenin ilk basamağıdır. Kur'an ve sünnette zan, şüphe var mı? Yok. İstersen ya. Dininden olmuş olursun. Hadi. Hadi bir tanesi ben şundan şüphe ediyorum. Hadi bari. Erkekçe söyleyeyim bari. Var mı? Diyemezsiniz. Ama ben icmayı, kıyası reddetsem, kabul etmesem, Allah'ın sözünden, Resulullah'ın sözünden neyi reddederim? Yani dinde benim başıma bir iş gelir mi? İmanıma bir zaaf gelir mi? Gelmez. Öyleyse fitnenin başı aslında hep bundan uzak kalmadır. Ve o arkadaşımız, Allah kendisine hayır versin, hala severim. Şimdi Ankara'da F tipi cezaevinde yatıyor bu kardeşimiz. Allah kendisine hayır versin, sabır versin, geridekilerine yardım etsin. İcma ve kıyas onu hak yoldan ne yaptı? Alıkoydu ve birçok müşkülata girdiği gibi yıllarca insanların hapiste kalmasına sebep oldu. Bunlar basit olaylar değil, sırf anlayasınız diye anlatıyorum. Yani kitap ve sünnete tabi olma sana hiçbir zaman bela musibet getirmez. Bunun dışındakine tabi olduğun an zaten o nedir? Kargaşadır. Mesela icmadan bir örnek vereyim size. Namazın terkini küfür gören var, görmeyen var. Doğru mu? Biri ona icma etmiş, biri ona icma etmiş. Şimdi namazın terki İslam'da. Namaz kılmayan kafirdir, müşriktir, İslam'dan nasibi yoktur, mirasçı olamaz. Firavun'dan, Haman'dan, Karun'dan birlikte haşrolunacaktır ifadeleri var değil mi? Birisi de diyor ki cennete girecektir diyor. İkisi bir mi bunun? Biri cennet, biri cehennem. Ula bu nasıl icma? Neyin icması? Veyahut birisi bakıyor şimdi ula diyor bu at diyor eşeğe benziyor diyor. Bu diyor katırın diyor babası diyor eşek diyor. Anası da diyor beygir diyor. Öyleyse diyor bu da haram diyor. Bak kıyas yapıyor şimdi. Ula sana ehli eşek haram kılınıyor. At eti sana ne yapmıyor? Haram kılınmıyor. Sen nasıl kıyasa gidersin? İlk kıyası yapan iblis değil. Öyleyse zan ifade eden bir şeye tabi olma da neymiş? Fitnenin basamağı. Korunmak istiyorsan Kur'an ve sünnete tabi olacaksın. Onun dışındakinden ne yapacaksın? Uzak kılacaksın. Allah hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.